الأمل الأمل لولا علي كنت في حبك ضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين، ورضي الله عن صاحب مقام الختمية والكتمية أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الفاسي، وعن وارث سرهما أبي إسحاق شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نيس، وجزى الله كل خير عن قديمهم مولاي شيخ عبد البرهام، متعنا الله ببقائه. Mbokk yi nga xamne yeena ngi deglu sen radio Medina Baye Kaffrine, bi nga xamne yeena ngi koy japp ci internet bi ci 3w.medinabayekaffrine.net, ci ndimbalal Baye Niass Diagne fele ci Dakar fu way nek ci aduna bi di degg suñu kaddu. Ñu lay wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Sen jotaay bi ngeen xamne min ngeen ko diko am altiné bu nek ci 22h ci heure Sénégal, diko am ci rojo bi te moy Medina Baye Kaffrine. Jotaay bi di darsu bi nga xamne dañ ko def rek pour meuna jeriñante ak mbokki talibe yi ci lenn ci bindi bayyi, waye lenn tam ci wax yi nga xamne waxi Soufiane yi la. Ñu déparé won ci téré bi di Ruhul Adab nga xamne suñu serigne Cheikhul Islam Baye Niass moko bind. Yalla dogal ñu jang darsu bu ñek bi ba gis li nga xamne mom la baye wax ubbe ko téré bi. Mané tay dañuy continuer ci darsu ñaarel bi, bu ko défé duñ daf luddul rek dugg ci num gëna gaawé comme heure bi ñi may bari wut karna inir de temps lama Baye Niass waxon. Su ko défé kon dañuy dugg ci ñaarel darsu bi nga xamne moy bindu ñaarel bi ci Ruhul Adab. Baye dafa wax tay ne wasahdiranna shaykaka almurabbi kadhaka shaykahu biduni raybi walazim alhudura wassukuna kadhaka khalwatan tu'inu hina watluk murabbiyan khabiran nasiha kamil irfanin imaman saliha malliku nafsaka fala tudabbiri وكن كميت دواما تخبري ولا تقالف ولو بان فساد رأيه فكن دواما سأتذا فخطأ للشيخ أقوم وأل يقوم من المريد عند من عقل لا تلتفت لغيره في العالم وكن كما لو كنت دون عالم فليس للمريد غير زلولي مع الرسول ثم مولاه العلي ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بارتجال وكن مع الشيخ دواما تربح وكن محبا وامقا فتفلح. سكر في فوف موي فوكي بيتي لما أخون كريك ني تلك عشرة كاملة. يلا كوحكم كمبر فوكي بندرك لن يجل ba tay dañuy yewal fofu rek dugg ci bindu bi. Xam nga so fateliko ñu ngi tejjo won ci li baye wax ne ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawatil bayni ak teggiinu ci li feñ ak ci li nebu ci teggiin gogu ci lañuy yegale arif bi wala ki dox jëm ci yalla ci lañ koy yegale ci maqama yi nga xamne moy maqama yu kawé yi. Baye nak mu ngi la doon wax ci soy wirde tidiar ndax lolo taxone mu duggal beytu bi nga xamni da fay wax ci teggine bo demé ba jël sa kurus di lazim nara zikkar lenn ci askaru tariqa bi baye dafa bëgg nga samwante te giin ba nga xamne dafa tuddu charte bo xamne so fatali ko ci bind bi passé tuddulon na la ko ci shuruut yi nga xamne Cheikh Omar Fouti mi talif rimah tuddon nako moy ñaar fukki charte ak ñett soko fatali ko tuddon na beytu bi man nara déparé tay li baye wax ni wastahdiranna nga sakko tewlu Cheikh ak sa serigne al murabbi kay aji yar serigne bi la yar te batu murabbi bop niñ baye ba yegg ci kanam fami waxe nan watlu murabbiyan ma leralal la fa murabbi ji deug deug lum ci djublu waye serigne bi nga xamne mo la yar yobul ci yalla wala duggal la ci tariqa bi baye neena koku nang ko tewlu bo demé ba jël sa kurus nara lazim nara daf ben zikr ci azkaru tariqa bi nang ko tewlu kazaaka naka nonu shaykhahu serignam kana mo shaykhu tijani radiyallahu anhu biduni ray biñ ci luduhul ben sik baye na so demé ba teye sa kurus nara zikr wirdap lazim baye na tewlu sa serign bi nga xamne mo la yar waye serignam tamit di shaykhu tijani tewlu ko lolou nak lañ ci djublu dul jëmmi serign bi ba jëmmi Cheikhou Tidiane ji lañ soxla waye jëmmi Yenenou Tibi sallallahu alayhi wasallam lañ soxla nga tewlu waye da ngay jaar ci sa serigne jaar ci Cheikhou Tidiane yi doro egg ci Yenenou Tibi sallallahu alayhi wasallam pour mëna tewlu nak deug deug tewlu ndax tewlu gogu da fay waral yow mi nga xamne yaangi jang askari xamne Cheikh mu ngi togal yow mi borom tariqa bi Yenenou Tibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi togal yow mi borom tariqa bi yaakar naane dana am neneen no xamne dang ko mel nu moy ak su fekkone yow ken rek ya tok lolu baye bëgg jangale ne ki jaan bi sa yu demé yebete kurusam nara wirda daf azkar yi nga xamne mom lañ ko wax baye na goor goor lu ba tewlu serignam waye serign bi nga xamne moko yar nako tewlu waye na tewlu tam ki nga xamne moy serignu serign bobu te moy Cheikhou Tidiane radiyallahu anhu lolu ubbe tay té lool nak charte la bo xamné ci shurutu tariqa bi la bok té waxon na la né su féké né bëgg nga bok ci ñinga xamné dañuy bénéfice ci tariqa bi fexel shurut yoyu nga matalé ko mukammilan shurutahu al-muqarrara mukabidan adabuhu al-mu'tabara jang nañ ko ci gannaaw soko fataliko bay né wastahdiran na nga sako téwlu sheikh ak sa sëriñ al-murabbi kay ajyar kazaaka naka nunu sheikhahu sëriñam mo Cheikhou Tidiane radhiyallahu anhu biduni raybin ci luduhul ben sik mané tewlu ga yépp nak moy jëm yëneentou bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ ca soxla baye tek ci né walazimil hudura wassukuna kazaaka khalwatan tu'inu hina walazimina nga takko nak al hudura ak ak tew djubluñ ci tew sa jëmmi bop ndax yow yaangi tew waxuñ la nga tew yow ci sa bop tew nga ba paré ndax ya tey sa kurus nara wirde kon tew gi djubluñ la ci yow ci sa bop waye nga tewlu nak li ngay jang nang ko tewlu dul ne rek da ngay jang yor sa kurus di lazim lo bëgg def def ko lo bëgg wax wax ko dedet waye nga teŋku ba nga xamne sa xel mi dang koy teŋk ci li ngay def tewlu ga lool la bëgg wax manam tewlu la bëgg wax waye dul yow ci sa jëmmi bop yow yaay tew ma ngi fatali ko sax bes ñuy jang fele ci kafrine ci mbar mi kenn ci suñu oustaz yi laaj serigne bi ne ko cheikh abdou barham ne ko est ce que nit buy wirde wirdap lazim man na setantele comme nimu xewé tay ci jamono serigne bi daf ko ñëkka tontu ne ko dedet ba ci kanam mu ne ko waaw bu fekke ne dal limi setan du ko yakal manam du keuf xelam ba yobuko ci mu meuna fonku limi def te moy wirde yi nga xamantene ni mu koy def su boba lol dara neeku ci kon lol lim bëgg wax rek moy ki jaan bi sa yu demé ba tey kurusam di lazim na fexé ba xelam ak xolam ak ruuxam lepp mu daf ko ci limi def ndax da fay melni lolo tax ñu wax ko ne ko na melni ku téwul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngi tok ak mom batay walazimina nga taqwa al hudura ak ak tew wa sukuna ak ak dal nga taqwa tamit ak ak dal ndax soy wirte dañu bëgg nga dal dal go xamne kula gis rek dara xamne li ngay def fonku nga ko nga dal baye ne ka zaaka naka nunu khalwatan ak ak wet taqwa ak ak wet go xamantene ni dang koy def cheikh tidiane radhiyallahu anhu waxna ne talib tidiane bi wet gi mi wet daf koy jeriñ donte sax buy def lawazim yi rek lay wet neena wet gog muy wet daf koy dimbele sax ba lepp luum djubru rek yalla defal ko ci yomb yomb kun wetay amna solo lolo tax ñu bëgg ci su fekke ne yaangi def sayyid dalazim wet ga ngay wet mo gëna ñan tariqa bi motax bay sax tek ci ba mi tej beytu bi ne ñet yi mo wax la soko defé moy nga takko ak ak tew te moy tewlu gi takko ak ak dal takko ak ak wet sa yo xamanteni yaangi wet sayyid dalazim bay ñet yi boko takoé tu'inu def na la dimbele xinan ci jamono xinu nak suko arab waxé moy jamono jo xamné kenn xamut fan la yem manam amut dal muntaha jeexu way amuko ndax ci nu hadi hina zarfu zaman la way zarfu zaman la bo xamni amul haddu manam jamono la jo xamanteni ni mëna wax ni fi la em te baye neena nak su fekke ne nit ki ti jaan bi taxona ñet yi ma wax dañ ko dimbalé ci jamono baatu hin bimu jëfëndiko moy lañ koy dimbalé kenn xamul lola nan lay tollu ak tamit nan lay yem lo tax mu ne walajmi nga takko al hudura ak tew wa sukuna ak dal kazaaka nakunu khalwatan ak wet bayina ñetti boko taxowé tu'inu def na la dimbalé hinan ci jamono légui mu tek ci né watluk murabbiyan khabiran nasiha kamil irfani imaman salihan bayina watluk na nga sakku murabbiyan aji yare moy serign waye mu wax murabbiyan bëgg juñu la yalla waxone walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ar ndax murabbi suñ ko waxe rabbani moy ko xamanteni dañ ko acci pew yalla bi waye rabba ci baatu arab limi firi rabbahu moy firi yar nako murabbi ismu fa'il la baye ñene sakul serign moy ko xamanteni ni aji yare la waye mu jëfëndiko baatu murabbi moy serigne bi da fay yar talibé bi waye dool ne rek dang koy top té lolou dañ ñëw léral kan mo wara doon serigne comme niko baye jangalé kan mo wara doon serigne ak tamit ñu ko wara topé lolou yépp ñëw na ci darsu inshallah dañ ko gis ci darsu tay bi baye ne kon watlu na nga sakku murabbiyan aji yaré té moy serigne ko xamné khabiran ku xam biiri la comme nim xamé biti moy li wala fi di wax ku deñ kumpa nga xamne su nekké ci biir neeg bi li ci biti daf koy mëna xam waye su nekké ci biti neeg bi li ci biir neeg bi daf koy mëna xam koku moy khabir nasihan ko xamantene ni aji laye biir la kamil irfan aji matjif xam ko xamne xam yalla am dafa mat seuk wa imaman na nekk di njit salihan nekk njit lo xamantene ni njit gu bax la baye neena juroomi critère yi dal kum dajé ci mom man nga ko japp comme serigne murabbi bi ngay out na nek khabir na nek nasih na nek kamil irfan na nek imam na nek tamit salih wala na nek imam bo xamanteni ni salih lay doon su ko defé lenn lu nek nak da fay laaj ñu taxaw ci ndax serigne nit ki fim bëgg yegg mënu fa yeggale bopam ibn arabi al-hatimi muhiddin da fa jangale ne nit ki man na jangale ñaka wor baxut ci julit bi te du mana wor ñaka julli baxut ci julit bi te du ko mana def demet ba ponk l'islam yi jeex mune la koy mussel ci lolu pour mu man ko def moy mu and ak ku pare ci bopam mu man ko dimbalé ba mana def jaamu yalla yoy da bay wax ci kanam ne falasta takhlusu min al afati illa bi shaytin arifin tuwati ku xam yalla la ngay deppok mom manam talibé bi mantumu ci gak yi nga xamne mo nek ci mom ludul ne dafa am serigne bo xamantene ni ku xam yalla la man ko dindil ay bonbonam goku rek moy tax mu mucc ci deng de mbollem gak yi nga xamne da fay dal jam bi kon nak baye dafa wax rek watlu murabbiyan khabiran nasiha kamil irfan imaman saliha baye ne nga sakku aji yare te moy serigne ko xamne ku xam biiri la comme nim xame biti ma don ko xamne aji laye biir la ku mat ji xam yalla ko xamne njit lu bax lay don baye neena sey out serigne utal serigne bo xamne nonu la mel comme niñ ko waxe waye batum rabbi bi nga xamne mom la jefandiko te moy aji yare serigne bi nga xamne mo lay yar ken moy serigne serigne moy ko xamne niko borom kon kam yi taarife te moy soufiankey dañu wax ne ash-shaykhu huwa man faraqa fi ta'dib nafsihi serigne moy ko xamne dafa paré ci yar bopam ki paré ci yar bopam koku mo meuna dafar kenen koku moy serigne suko defé koku lañ la wax da nga and ak mom serigne bi mawlaya cheikh abdou barham da na wax ne serigne moy ko xamne da fay jang di jangale djub di djuble ñene koku moy serigne baye nak murabbi bobu la wax nang ko ut waxna la ne borom xam xam yi fuqawi ku melni ibnu al-ashir bamuy jangale serigne daf na yashabu shaykhan arif al-masalik yaqihi fi tariqihi al-mahalik yuzkiruhu allah idha ra'ahu wa yusilu al-abda ila mawlahu aji sobuji te moy saliku bi faawu dana andak serigne bo xamne ku xam sobu wayi la way ko xamne dana ko fegal alako wayi ci yoon wi way ko xamne daf koy fatali yalla sa yu ko gise daf koy fatali yalla sa yu ko gise nak lolu serigne bi bu ko dan jangale dana wax ne djublu won ci serigne bi soko gise mu jang ay ayat wala wax ci ay hadith waxtan nga dogo fatali ko yalla waye la ibnu ashir beug wax moy serigne bo xamne soko gise ning bing koy gis rek la fatali yalla la wax ne yuskiruhu allah idha ra'ahu da ko xamne daf koy fatali yalla sa yiko gise waye nak wa yusilu al abda ila mawlahu na nek serigne bo xamne man na yeggele jaamam bi ci boromam kon baye murabbi bobu la la wax ne la nang ko ut te moy serigne waye lam ca tek moy khabiran na nek ko xamne ku xam biiri la comme nim xame biti batu khabir su bo gise baye wax ko moy serigne bi nga xamne mo la wara yobbu ci yalla fo bëgg egg ci yalla rek war na la fa mëna yobbu kon nak da fay xam hadaraaji bu baax ta sheikhu tijani radiyallahu anhu dafa wax ne haqiqatu sheikhil wasili deug deug serigne bo xamne aji egg la bam koy leral dafa wax ne moy ko xamne rufi'at lahu al-hujubu 'ani an-nadari ila al-hadrati nadratan ayaniyan wa tahqiqan ayaniyan neena deug deug serigne bo xamne aji egg la moy serigne bo xamne dañ ko yeketil kiray yi mu meuna xol ci piiw yalla bi xolin go xamne ci gite ngass lay amé ak deggal go xamne ci gite ngass lay amé kon serigne bi nga xamne mom nga wara ut yow arif bi wala yow ki nga xamne yaay saliku bi bëgg dem ci piiw yalla bi nanga ut serigne bo xamantene ni fo bëgg dem ci hadra bi ci hadraat yi man na la fa yobbu te yit ben galankor du ci am mawla cheikh abdou barham dan na leral ne batu khabir bobu moy serigne bo xamne man na garder sa xal man na garder sa maqama badara du ci yaqku serigne bobu la baye wax ne nang ko ut su nekké murabbi nek khabir na nek ko xamne tamit nasiha la baye motax mu tek ci ne nasiha moy ko xamne aji laye bir la mané bamné aji laye bir la la ubbi buntu xam xam fofu la woné né kon serigne ndekété mantu ñaka jang serigne faaw mu jang tariqa bi ñu wax so fatali ko ci darsu kerek bi waxna la né oustad ibrahim mahmoud diop da na wax né rahimahullah da na wax né bu ñëk ma alaaji du jox kenn lijaza ci tariqa bi du né jango munya té moy buhiyatul mustafid baqam fiqhu tariqa bi lol ki nayala ci na rek né ñañ ko daan jox bu ñëk boba ñëpp dañoo jangol té gina serigne baye ñess da na wax né batu lijaza kuko mantu tasrif muy ijaza biñ xam kuko mantu tasrif soppiko ci liñu wax tasrif ci lugha arabiya waruñ la ko jox limi jangale moy kañ ko wara jox koku dafa wara nek borom xam xam ndax ibnu malik dafa wax ne ci lamatul af'al ne fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu yahus min al-lughati al-abwab wa subula neena fi'lu kep ko xamne xereñena soppale ko man ko tasrif neena koku dana laq ci langue arab ay buntu ak yoon liñ ci déggé nak moy li serigne bay wax né ku mantu tasrif batu ijaza waruñ la jox ijaza bi ci bopam kon dakantal la ci né muqaddam dafa wara jang serigne bi nga xamné yang koy top dafa wara nek serigne bo xamantene ni serigne bu jangala rawatina nak hadra bi ñu nekk te moy peewu baye ñass te oustad ibrahim mahmoud diop wax na ne peewu baye bi ngundu du fi naane ñeex moy ne peebi ci xam xam la lalu moy juzuri moy reen yi nga xamne so bëgge li ngay def am meññet faaw dang ko tek ci xam xam kon nak mané bi baye ubbe baatu bi mu inde baatu nasex rek la ubbi baatu jang serigne faaw mu nek ko xamantene ni ku jang la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bami wax abu juhayfa sahabi yu bobu daf ne ko salil ulamaa wa khalitul hukamaa wa ashabil kubaraa daf ne ko laajal borom xam xam yi soy jaxaso na nga jaxaso ñi nga xamanteni ñoy hukamaa yi xam nga hikmatu moy al ilmu nafi'a xam xam bi nga xamanteni ni da fay jiriñ lool lañuy wax hikma ndax yalla bami wax ci xam xam daf ne wama utitu min al ilmi illa qalilan xam xam mom joxuñu len ci lo xamanteni lu neew la way bami wax ci hikma nak daf ne waman yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera kep ko xamé dañ ko jox hikma jox nañ ko xiw wo xamné xiw bari la khayru nak yalla ken xamul numuy toll motax yentuy wax abou juhayfa ne ko na nga jaxaso ak ñi nga xamanteni ñoy hukama wi moy ñi nga xamanteni dañoo yor xam xam bi jeriñe waye nak washabil kubaraa soy and na nga and ak magni hadith joju yentuy wax abou juhayfa cheikh matidiane daf ko firi daf ne li yentuy bi sallallahu alayhi wasallam wax abou juhayfa ne ko salil ulamaa laajal borom xam xam yi mune ulamaa yi moy fuqahaa yi ñi nga xamne ñoy jangale ilmu shariaati ni ñuy woré ni ñuy julle ni ñuy ajé makka demet bam jeex ñoñu ñoy ulamaa yi waye lim ko wax ne ko andalal hukamaa yi cheikh tidiane hukamaa yi moy ñi nga xamne ñoy dindi bon bon yi nekk ci yow jikko yi nga xamne duul jikko yu bax yi nekk ci nit ki ñoñu nga xamne yalla dafal na len tawfiq bañ mañ ko man ko dindi ñoñu lañuy tuddé hukamaa yi ndax jaamu yalla bi man na jangane li baxna duko mana def du andut ak ko yalla dimbalé mu man ko ca dimbalé ndax ibnu arabi al hatimi muhiddin dafa wax ne nit man na jangane ñaka julli baxut te duko mana def du mana julli ñaka wor baxut te dara jotuko waye du mana wor mune ludul ne dafa and ak ko xamne ku paré ci bopam la koku man ko dimbalé bam def yoyu ma wax ko liñ ci déggé rek moy né nit ki man tu dindil jikko yoyu nek ci mom man ko dindil bopam waye faaw rek mu and ak ko xamne comme niñ ko waxé légui ku paré la ci bopam pour koku man ko dindil jikko yoyu nga xamne mo nek ci mom cheikh tidiane yentou bi wax abou juhayfa ne ko nanga jaxasok hukamaa yi cheikh ne moy ñi nga xamne ñoy dindi jikko yi nga xamne dañoo nek ci yow tuddu jikko yu bax ñu genné ko daf ci yow jikko yi nga xamanteni moy jikko yi salihin yi waye lam ko wax ne ko washabil kubaraa nanga and ak magni cheikhul jane magni nak moy ñi nga xamne ñoy dindi kiraay nga xamne mo dox sa digënté ak yalla kon dama bëgg wax rek ne yëneenti bu abé juhayfa daf ne ko soy laaj nanga laaj borom xam xam yi lool liñ ci déggé nak moy né borom xam xam mom lañu wara laaj waye tam da fay tektélé né sëriñ bi nga xamné moy tok comme ci mawqif bo xamné mom lañuy laaj na nek ko xamantene ni nit ku jang la waye su nekké alim na nek amil ko xamantene ni da fay jëfé xam xamam ndax lég lég borom xam xam yi ta'arif baatu shaykhu ni ash-shaykhu huwa al-alim al-amil moy borom xam xam bi nga xamne da fay jëfé lim jang Abu Hanifa sax waxna ne idha lam yakun al-ulamaa al-aamiluna awliyaan lillahi falaysa lillahi min waliyyin su fekke ne borom xam xam yi nga xamne dañuy jëfëndiko seen xam xam bu fekke ne nekkuñ ay waliyu yalla kon yalla amul ben waliyu lolu nak da fay deggal hadith gi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax ne man 'amila bima 'alima awrasahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam kep ko xamne dafa jefe li nga xamne xamnako lim jang daf ko jefe yalla dana ko xamal lo xamantene ni xamuton ko lolou sax suñu serigne cheikh abdou barham da nañu ci netal qissa bo xamne dafa dox ci ahmad ibn abi hawari ak ahmad ibn hanbal dafa dajje ak ahmad ibn abi hawari ne ko netalil ma dara ci li nga xamne seen serigne dan na len ko wax muy Souleyman Darani mi nga xamne moy serignam netil ma darra ci li nga xamne Souleyman Darani dan na len ko wax seen serigne Ahmad ibn Abi Hawari ne ko suñu serigne dan nañu wax nañu bakkan buñ ko yewé teunk ko ba manatu ta def ben moy yalla lepp lo xamne yalla bëgg ko manatu ca dem xam xam di jugé ko ci malaku di ñewal xol bobu ba Ahmad ibn Abi Hawari waxé lolu Ahmad ibn Hanbal dafa tepp windelu ne ko sa serigne wax na deug ndax lolu dafa deppok li yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ne man amila bima alima awrasahu Allah ilma ma lam ya'lam kep ko xamne dafa jëfé li nga xamne mom la xam yalla dana ko xamal lo xamne xamuton ko kon li ma bëgg wax rek moy serigne gannaaw bo xamantene ni nek na serigne nek na borom xam xam na nek ko xamne amila li ilmihi moy ko xamantene ni da fay jëfé xam xamam waye bu mu doon ko xamantene limi def amul ci ben dalil fo xamantene din tek nako fa mané yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam bako yalla di yoni yalla daf ñoo ci alquran ni huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin laa gis mawlaya cheikh abdou barham daf ko firi li yalla wax ne yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yoni ci ño xamne ay ummiyu lañ ummiyu moy ko xamne jangu dara mantu bind mantu lire mu nek dig ndaw di yonent bo xamanteni ci ñoom la joge waye nak da fay jang ci ñoom ayati yalla yi yatlu alaihim ayatihi gis nga ko baatu xam xam bi borom xam xam bi ab rasul wala ab waliy wala ab serign ni mantu ñak ci mom mu nek ko xamanteni ni da fay jang ndax yonent bi iqra lako yalla ndako wax jangal parce que yow ya nek ko xamanteni ni ñepp dañu wara roy ci yow wala kum fi rasulillahi uswatun hasana kom ñepp dañu wara roy ci yow nak kon jëfi borom xam xam jëfi ku xam ci nga wara doxé motax wayu zakihim doga ñew mu dileen selal wayu allimuhumul kitaba gis nga mu dileen jangal téré ba lool yëpp da fay tekte na sëriñ bi nak bu ko daan jangalé da fay wax né ñett la yalla digal yëneentu bi moy tilawatu ak tazkiyatu ak ta'lim néna tilawatu mom yëneentu bi rek ko man ñun sax mënuñ ko ndax tilawatu moy jang go xamanteni ni dafa and ak jëfé jang go xamanteni dafa and ak jëfé mu ne lo soko bëgge xam di luwatal ci alquran ndax yëneentu bi mom yalla daf ko wax ne ko utlu ma uhiya ilayka min rabbika jangal li nga xamne dañ la ko wax yu te mu joggé ci sa borom waye ñun bañu yalla di wax jangaleen daf nañu rek faqra'u ma tayassara min alquran japp jangaleen li nga xamne dafa jappandi ci alquran kon gis nga ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam baatu utlu lako yalla wax ñun faqra'u lañu yalla wax naw'u manam uti bi nga xamne dafa am baynal qira'ati wat tilawati te moy jang yeb jang lay firi ci luqal arabiyya waye tilawa nak serign bi bu koy jangale dafa ne moy jang go xamanteni ni da fay and ak jefe kon serign bi nga xamne mom nga nara top pour mu teyel la so dox ci yalla na nek serign bo xamne da fay jefe xam xamam gannaaw bu amé xam xam waye na nek serigne bo xamanteni ni tam da fay jefe xam xamam mané dama gis ben beytu ci rihla konakiri baye wax ko baye daf ne falam amil li amalin yaqsini waye akhta'a man fi zamani ya'sini baye ne man duma jeng mukku jëm ci jëf jo xamne daf may wañi manam jëf jo xamanteni daf may wañi lo xamne sharia bëgg ko baye ne duma jeng mukku jëm ci mu doga wax nak ne akhta'a jumna man ko xamne fi zamani dafa nek ci sama jamono ya'sini ta fek ne mu may moy manam andut ak man bayne na koku dafa joom waye bala muy wax ni akhta aman fi zamani ya'sini qolal sadrul bayt bi lim jaka wax moy falam amil li amalin ya'sini lol yeb da fay jangale ni serigne bi nga xamne da fay oté jëmele ci yalla na nek serigne bo xamne ku am xam xam la borom xam xam la waye tam borom xam xam bo xamne da fay jëfé xam xamam baye tek ci ne na nek serigne bo xamne kamila irfanin aji mat ji xam yalla la na nek serigne bo xamne xam yalla am dafa mat seuk ndax lolu moy meuna tax mu man la yobbu fi nga bëgg dem ci sa dox ci yalla te nak ben yeex yeex ba ben galankor du ci meuna am waye su xam yalla am déssé wala lenn ci yi ñu wax ben dess ci rek sa dox da nga sellu ne dana yeex lol waye na nek ko xamne kamila irfanin aji mat ji xam yalla la lolu dafa am solo ndax baye bi mi wax ne at-tarbiyatu tarbiya ci bopam bi ko baye di leral daf ne tarbiya moy takhlisun nafsi min kulli ma si wallahi tabaaraku wa ta'ala wa taslimuha lillahi tabaaraku wa ta'ala zahiran wa batinan baye ne tarbiya moy selal gi nga xamne yang koy selal bakkan bi ci lepp lo xamne dafa moy yalla ak jebal gi ngi koy jebal yalla ci li feñ ak ci li neub bayane lolou moy tarbiya ta tarbiya bobu yow manoko defal sa bop faaw nga am serign bo xamne ku mat xam yalla la am nosko gi nga xamne kuy omat nit diko yobbu ci yalla nosko gogu dang ko am nga japp ci serign bobu bayane sallallahu anhu wax na ne aqudu lid-dini wal yazimamu ma darrana harisun aw hammamu baye wax na ne man damay omate jëmele ci diina ji waye nak amna nosko gi nga xamne kep kuy omat bëgg la ngay omat top la dang ko yor bayina na man amna nosko gogu nosko gi ñi omate di jëmele ci diina ji amna nosko ga te moy lepp lo xamne ab sëriñ daf koy soxla pour mëna dafar talibé bi bayina na lolu mu ngi ci man moy motax mu ne waliyez imam kon nak sëriñ bobu nga xamne yang koy top na nek ko xamne kamil irfanin aji mat ji xam yalla la waye imaman na nek dig njit lo xamne salihan aji bax la na nek njit lo xamne njit lu bax la njit lo xamne ku ko gis rek dana xamne yow am nga serigne comme li borom ibnul borom mursyid wax di ibnul ashir ne yuzkiruhullaha idha raahu ko xamantene ni soko gise rek mu dal di la fatile yalla na don serigne bo xamantene ni nonu lay mel te moy li bay wax ni ne na nek imaman salihan di njit lo xamantene ni njit lu bax la mané leg leg sax nit dana nek ci benen yoon budut tidiane ye gi ñu nek waye nek fa nit ku bax mu ñew ci tariqa bi ñu xol ci loolu rek dal di ko def jox lijazata li may wax suñu serigne cheikh ibrahim niass daf ko def muy bay dafa dem ci konakiri dajé faak ben serigne bo xamné ndonga sar lañ koy wax mu nekkon di ab qadir yu baye bam fa dajé ak mom baye jëlé ko ci ndonga sar ñew dugg ci tariqa tidiane bim ci duggé baye dal di ko def muqaddam ci sasa baye né li tax ma def ko muqaddam dafa am mbot mo xamné xamna ko ndax baye mo né shaykh tariqatin wa kana qadiri aqsa anni al-yawma fi konakiri yud'a bi ndonga sar wa huwa alamun qaddamtuhu hinan li sirrin a'lam ayyadahu Allah bi nazrihi fa huwa shaykhun taqiyun salihun wa yafqahu bayane serignu ab tariqa bo xamne nekone dib qadiri jappuna ci man ci tay ci konakiri bayane na koku ndonga sar lañ koy oyé bayane ndonga sar mom xamtu la te jital nako ngir mbot mo xamne xamna ko te nak ci sasa la ko jital moy ci la ko daf muy muqaddam baye ñaanal ko yalla yalla yalla degeural ko ci ndimbalam ndax mom serigne la bo xamne ku ragal yalla la waye ku bax la te nak wa yafqahu moy dana mu am xam yafqahu moy dana mu deg waye lim bëgg jangal rek moy wa kana faqihan nekkon na ko xamne ku am xam la mom ndonga sar mom motax bam joge ci qadiriya bam ñewé ci tidianiya baye bam ko dugulé ci tariqa bi daf ko jox lijaza mu gontine di ligéy xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ne khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam waye nak iza faqihu yaronte bi ne ñi tanef ci yeen ci bi ngeen nekké jahiliya moy bi ngeen duggal ci l'islam ñi don tanef ci yeen su ngeen duggé ci l'islam tam ñoy tanef ci yeen waye suñu amé xam iza faqihu buñu déggé fiqhu té moy suñu amé xam suñu amé xam la loola di doga mëna nekk kon nak sëriñ bi nga xamné mom ngay topu na nekk njit lo xamné njit lu bax la yoyu la bay wax ne soko gise ci serigne nak nang ko momale sa bop kon nak watulub na nga sakku murabbiyan aji yare te moy serigne khabiran ku xam bir yi comme nim xame biti nasihan ko xamne aji laye bir la kamil irfanin aji matji xam yalla imaman njit lo xamne salihan aji bax la bayne na yi dal kum nek ci mom man nga ko top su ko defe daf ko comme serigne motax mu tek ci ne malik nafsaka fala tudabbiri wa kun ka mayitin dawaman tukhbari maliku nanko momale nafsaka sa bop jeral sa lepp jox ko ko fala tudabbiri te bul setantal wa kun nekkal rek ci kanam serigne bi ka mayitin comme niw dawaman toujours tukhbari kon def na la solo baye neena serigne bi nanko jël momale ko sa bop té nak bul sétantal na nga melni rek niw bo xamantene ni namuy mel ci kakoy sang nga xamné du wax raxasal fi bu raxas fele li ngay def ni neexuma xam nga lolu du ko wax talube bi na mel non ci kanam serignam waye li wax ni ne wa kun ka mayitin dawaman tukhbari lolu cheikh bukhari jilani waxon na lu mel nonu ndax dafa waxon ne wa in sa'ada al maqdur aw saqata al qada ila shayt haqqin fi al haqiqati bari'i faqum fi ridahu wattabi' li muradihi wada' kullama min qablu kunta tusani'u wa kun 'indahu kal mayyit 'inda maghsalin yuqallibuhu ma sha'a wa huwa muta'i'u cheikh abdou qadir jilani dafa waxone sa yu la dogal yi dimbele mba atte yalla yi mangala jëmele ci serigne bo xamne ko xam haqiqa la moy serigne deug koku nanga raw nanga bokku ci nga xamne ñoy raw ci mom waye nanga taxaw ci lepp lo xamne da koy gëreem lo mom serigne ba waye nanga top ay bëgg bëggam nanga bayyi lepp lo xamne yang ko don daf ci lu jitu ngay dajje ak mom nekkal ci serigne bi mel ni niw bo xamne dañ koy sang namuy topé deglu rek nga xamne moy daf ci mom ndax mom man tu daf dara talib bi na mel nonu ci kanam serignam su ko defé ndax niw bobu dañ koy jallar bi ko koy sang daf koy jallar bi comme nim ko nexé ta fekk ne mom dengade du wax ne dengade daf ma ni wala bul ma defé ne waye da fay nek rek ko xamantene ni aju topé la lolou nak la baye wax ne maliku nafsaka serign bi momale ko so bop waye nak fala tu dabiri bul setantal wa ku nekkal ka mayitin comme niw dawaman toujours ci kanam serign bi tukhbari kon de def na la solo mané lolou nak leg nit gis li bay wax ne wa kun ka mayitin dawaman tukhbari ndax amna ku ko mosa gis ne waw tagatu bu melni mom epuna jël nit deng de jox ko sa bop comme ni nga xamé ne serign manam talibi non lay mel ci kanam serignam jël leppam jox ko melni niw deng de ci kakoy sang mune tagatu gu mel nonu epuna waye su jangon yentu yalla Musa bam jëlé engagement né da fay and ak Khadir lan la ko wax ndax bam ñëwé qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda yentu yalla Musa dafa wax Khadir né ko ndax duma la top pour nga man ma jangal ci li nga xamné yalla xamaleef na lako ci njub Khadir daf ko tontu ne ko qala innaka lam tastati' ma'a sabra qala innaka lan tastati' ma'a sabra Khadir daf ne ko yow mono and ak man ci muñ ndax wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra naka ngay muñe ci lo xamantene ni xamoko lo xamantene pego ak xam ci mom no cey muñe way yent yalla Musa lum ko tontu qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'silaka amra yent yalla Musa daf ne ko dang ma fek ci ñinga xamantene ni su neexé yalla ma fek ci ñinga xamantene ni dang ma fek may ko xamantene aji muñ la waye do ma te nak duma la moyal ben mbir te lool sax moy baytul qasid bi ma soxla moy mahallu shayad gi ma soxla moy lim ko wax ne ko wala a'silaka amra ben ndigal duma la ko moyal lepp lo ma wax rek dana la ko defal batu amru joju nakira la ci bulagaaw yi ta'mim lañ koy jappé lepp mbir dal lepp lo xamantene ni wax nga ko denga de dana ko def kon batu amru joju tiyent yalla Musa ilmul haqiqati rek la doon ut ci yenti la doon ut ci Khadir ilmul haqiqati rek ndax bu fekkone ilmul shari'ati rek la lolou mom pegon nako lepp wa ilmul haqiqati la doon ut ci Khadir ndax yalla ko xane ko dang fa fek jam bo xamne ci tefes ga wa allamnahu min ladunna ilman ñun ñoko xamal mu tukke fi ñun ak xam xam moy ilmul haqiqati bobu la doon ut ci mom waye duuri ilmul shari'ati kon nak lolou limi jangale moy serign bo nare soobu and ak mom lepp lo xamantene ni dañ ko koy jox ko wara jox lepp jeelal sa lepp dal di ko ko jox ko sa zahir jox ko sa batin jox ko sa jëm jox ko sa roxo jox ko sa xol lepp nak mu dal di ko defar ndax baye dana wax ci kanam tere bi ne di nafsi aybun fuadi aybun ruhi aybun laysa fihi raybun baye ne bakkan bi dafa am ayib te buñ ci yegge dañ ko leral waye xol bi dafa am ayib deng de te lolu dañ ko leral waye tam ruhu gi dafa am ayib te bayani limu wax amul ben sik saka ay yoy nak nek ci yaw faaw serigne bi dindi lako te pour mu man ko dindi faaw nga jox ko sa bop comme niñ ko waxe kum yent yalla Musa li wax Khadir ne ko wala a'silaka amran ben ndigal duma lako moyal lepp lo xamne wax nga mako rek dana ko def lolu baye bu ngi jangale ne talibe bi ci kanam serignam na mel rek comme niw ci ka nga xamantene ni mokoy sang kon nak malikhu nang ko momale nafsaka sa bop deng de fala tu dabiri tabul setantal waku nekkal rek mayitin comme niw dawaman toujours tukhbari kon def na la solo so melé ni niw ci kanam serign bi kon na nga bok ci ñinga xamanteni dañ leen solo manam dañ doon ci maqamay serign bi ndax te soufyan ki nenañ man jaala sa jaana sa kep ko xamanteni ni da ngay tog ak sa serign bari lo xamanteni ni yang koy tog ak mom da nga mujj nekk dig jinaas ci mom su ko defé kon lolu la baye wax ci baytu bob mune nak wala tukhalifu walaw bana fasadu ra'yihi fakun dawaman za'tiza xam nga serign man tu ñak ndax yoonu soufyanke dafa nek yoon wo xamne kenn mënu fa jaarale sa bop faaw rek nga am ko xamne mom ngay and ak pour mu man la yobbu borom daliya muy al-hasan ibn mas'ud nga xamne dafa tag serignam muhammad ibn abdullah ibn nasir bamuy wax ci tasawuf daf ne wa'lam bi annaka qad raqita muqatiran fi mas'adin mutasa'ibin mutasa'idi xamal ne yow yaangi yeg di aji dugg ci ay danser ci nak yegu kay bo xamanteni ni bu kawela te bu jefela sel nga ko yegu kay bo xamne bu jefela waye bu kawela fofu nga nara yeg yegu kay bobu nak sofa yeg mono fa yobu sa bop motax mom muné won falizaka kana ala muridin salikin fiha musahabatu ad-dalil al-murshidi lolo tax nak da fay nek di war ci kep ko xamne ab murid la bo xamne dafa nam kep ko nam fiw yalla bi te wara sobu jëm fa faaw mu and ak ko xamanteni dalil la ku koy tektal te moy serigne bi serigne bo xamanteni daf koy tektal ko xamanteni ni nak murshid la moy ko xamanteni ni daf koy jubal kon dama la don leral rek ne la serigne mantu ñak su fekke ne da nga wax ni serigne mantu ñak nga ne da ngay don sa serigne bop wala da ngay guider sa bop lola yaangi indi sa bop jafé jafé dama la ci jox rek ben way buñu wax tuma al hakim tuma al hakim xamna fi samlu reer la ndax mom dafa jang ci téré yi borom xam xam yi di wax ne al habatu sawda shifaa'un li kulli da muy habatu sawda garab gogu ne safara la ci mbollem jangoro yi mom na bim ko jange comme mom daf ne da fay jang te du dam ci kenn mu jangal ko waye mom moy duggal ci bopam ci tere jangal bopam bim gise habatu mom mu fogné hayatu la mu fogné dañ wax ne al hayatu sawda shifaa'un li kulli da te moy jani ñangor ju ñun gogu da fay safara mbollem jangoro yi mu dem ci Allah ba dal di commencer di set jaan ba yalla won la ko mu dal di gis jaan di ñul kukku mu ray ko bim ko ray indi ko ci keur gi dal di ko fess wer ko ba waw mu deub ko daf ko muy sunguf commencer nak na ray ak leen ne waw fim ne dal kep ko amati febar rek nañ ko ko indil man nako fajj mu waye bala mu koy essewé ci kenn daf koy jema essewé ci bopam ba makke ci sunguf si mu yek commencé gis ne toki gi mu ngoy duggu mu xamne dafa wara genn aduna nak dafay de bu bala wayne fatahtu alayya baban bis safuf wasaltu bihi ila amri al maquf ne fatahtu ubilna alayya sama bop baban buntu bo xamne du safuf ma ngi ubele sama bop ci makk moy sunguf si nga xamne mom la makk mune waye makk gog mu makk ci la egge nak ci mbir mo xamne dañ ko ragal te moy de wasaltu bihi ila al amri al maquf ni ci la egge ci mbir mi nga xamne dañ ko ragal te moy de kon mom dafa bëggona xam te utul ku ko xamal motax musahabatu dalil bi boromba dalé wax manu ci ñak faaw nga am ab sëriñ motax sax ulama yi nga xamne dañuy jàngalé ilmul usul dañuy wax né tuma al hakim mom liko dal jahlul murakkab la tax ñun dañu xaj riir ñaari xaj dafa lu ñu wax jahlul basit ak jahl bo xamne murakkab la jahlul basit moy jahl bi nga xamne riir bi nga xamne waji reer na waye xamna ne dafa reer koku reeram nga yombuna jehlu murakkab nak moy li dal tuma al hakim moy mom dafa reer ba pare waye xamul ne dafa reer su ko defee lolo tax sha'ir banewon wa man nal al uluma bi ghayr shaykhin yadillu an siratil mustaqim wa taltabisu al ulum alayhi hatta yakuna adalla min tuma al hakim ne dafa wax ne kep ko xamne dafa am xam xam ci luddut serigne dana reer wulis muy jaar ci yoonu djubbi muy ta xam xam yi dana leunt ci mom bam nek sax di gëna reer ci tuma al hakim mi nga xamne mom lañu wax te moy ki nga xamne dafa jangon rek ne al habatu sawda shifaa'un likulli da mom mu japp ne yoonu bi daf ne al hayatu sawda shifaa'un likulli da kon mom dafa bëgg rek bëgg xam bëgg giide bopam kon serigne mantu ñak faaw nga ur rek ko xamantene ni mo lay yobbu ci hadraat yi waye mo lay tey tamit ba tek la ci yoon bi deug deug lolo tax baye ne wakun kamaytin tawa man tukhbaru wala tukhalifu walau bana fasadu ra'yihi fakun dawaman zattiza baye ne wala tukhalifu bul utek serigne bi walau bana donte birna moy dile lerna fasadu ra'yihi yaqub gisam fakun nekkal rek dawaman toujours zatizan di borom ak roy zatizaa moy foro nek waye mu deug hamza gi ngir daruratu shi'ari baye neena serigne bi bul outé ak mom donte sax leer na ne lim wax ni du lo xamantene ni dengede lu bax la ci gis gis yow serigne bi lim digle yow sa gis gis da nga japp ne lola du nonu waye yow nekkal rek ko xamantene ni da ngay roy ndax leg leg su serigne dana la wax dara nga japp ne mom lim wax njumte ak yoyu daf ci am fekk ne soko topé rek njeriñ nga ci jëlé waye boko topé rek yokuté nga ci jëlé wala li nga japp ne yow njumte la fekk ne yow ya ko japp waye lolu du njumte mawlaya cheikh abdou barham da nañu netal mohammed ibn ajlan mi nga xamné talib ibn sayyad la bis dafa dem séti serigne ibn sayyad bimu yeggé tok ci suba la fa xey dem ibn sayyad mu ngi tok talibé yank wor ñu tok rek benn mus ñew bi mus mi ñewé rek ñew ba ci benn pax pegg benn pax rek mu dal di taxaw ñu bëgg ko dakk mu né dérëb leen ko dakk li mashhad la bo xamné piyu yalla bi dafa am lu ñu nara jangal ñun ñu dal di tok mus mi ba tu subar jot ibn sayyad jog julli ji takusan ba timis di waji jot ñu gis benn janax dal di génné ci pax ma bam genné ci fakhma musmi ne ko ci fit dal di jël janax bi dal di daw dem yonam ibnu sayyad mi nga xamne moy serigne sen serigne ne len dox ci yalla mu ngi ni kenn ku nekk ci yeen lepp lu muy ut na xol na jema roy musmi bu mu yakamti lu mu yag rek nako fa xaar waye li doon maana bi ma netti li la qissa bi moy ñom ba musma ñewé bes dañ ko bëggona daq waye balen sen serigne waxe gis nga ne nañ ko fa baye man nañu sikk ne mus lu muy toge fi parce que amul fi ben njeriñ way fekk ni amna xam xam bu mu len bëgg jox taalu be nak non la wara mel ci kanam serigne moy lepp lo xamantene ni mu ngi koy jëflante ak serigne bi na japp ne mom xamul dara manul dara serigne bi moy ki xam serigne bi moy fi man donte sax liko serigne bi wax mom dafa japp ne lolu du non waye na ci and ak mom manam talib ci kanam serignam dal da don ko xamanteni ni da fay melni ko xamne dara nek ci mom donte la sax xam xam mu ngi ci mom motax sahaba yi mu ñu lajjan ci kanam yenenbi dañ na wallahu wa rasuluhu a'lam yalla ak yenentom ñom ño gëna xam lolu bay wax ne wala tu khalifu bul utek serign bi walaw bana donte birna moy leerna fasadu ra'yihi yaqub gis gisam faku nekkal dawaman toujours zatiza di borom ak roy nekkal ko xamantene ni da ngay roy ci mom lepp lu mu def rek roy ko ndax soko defé yow jeñ rek nga ci jëlé mu tek ci ne faqata un li shaykhi aqwamu wa aliq min al murid 'inda man aqal bayne faqata un ak njumte li shaykhi bo xamne ñeel na serigne bi aqwamu mo gëna jub wa aliq te mo gëna yell mo gëna yey minal muridi ci talibe bi indama ci talibe ba nga xamne aqala teluna bayni talibé bi xelu serignam djoum sax mo gën ci mom fouf serignam téggu ci yoon bi ndax leg leg soufiane kay da na am luñuy def comme lu melni tarar xam nga tarar baykat yi salum xam nañ ko moy bo bayé sa gerté ba paré soko nara jaay amna fuñ koy duggal mu dindi laxet yek yi nga xamné baxut suko défé pour nga mëna am gerté gi deug deug ñu do ko pécé leg leg serign ci danañuy xol jima tara talibé yi xam ñi nga xamné dañu and ak maqama bi deug deug wala ñi nga xamanteni ni dañuy naxanté ñi nga xamné ci mudara rek lañ nekk suko défé nak ñoñu leg leg ci li niru njunté ci ngay tarxisé yow té bo tarxisé rek indil nga sa bop jafé jafé bo xamné pour nga dawatal ko dotu jombati motax bayiné li njumte sax li niru njumte ci serigne bi yow nga japp né lolu njumte la bayiné lolu mo gëna jupté mo gëna ay ci talew bi nga xamantene ni dafa xelu amna benn soufiane ki bo xamné dafa tok mbolo mi wër ko lol mbolo mi bari fu nekk ci aduna bi nit difa ñew di japp ci mom ba bes nak muy dal mom bëgg na xam ñan ñoo and ak mom ñi and ak maqama bi deug deug ak ñi nga xamantene dal rita ndor gi dal mo leen fi indi mbolo mi lañu gis rek ñu dal di ñew and ak mom bëgg na xam lolu mu dal di am benn jigen bo xamne ñepp ko xam ci quartier bam nekkon ci ndaw ci num doyo war muy dam leen ool mako ñu ool ko ndaw ci indi ko biñ ko indé mu xoss ak talibé yi te jog ndaw ci ci biir nek bi nek fa lu soob yalla talibé yi commencé kenn ku nek di okanté na serigne bi nangam nangam ñepp dem bam dess rek kenn ci ñoom koku dess fa dal di dem jël sa talam ndox duyel ko serigne ba indi ko ci buntu nek bi tek dam tok fele mom bi serigne bi genné né gis waji talibé bi dal di ñew ci mom serigne ne ko an sa mbokki mu ne ko dem lañ mu lutax ñu dem mu ne ko ma xet biñu gis ñi motax serigne ne ko yo xana mo fay lutax demo mu ne ko ma talibé bi ne ko man topéwuma la né yow ma'zum nga waye dama la topé rek né mahfuz nga topéwuma la né ma'zum nga ma'zum moy ko xamné dañ ko mussel ci mbolém bakkar yi waye dama la top né mahfuz nga mahfuz moy kuñu wattu bes mëna jot dal di tarxis comme niñ ko léralé ci darsu bi passé waxon na la né borom xam xam ni nañ ala izmatu lil anbiya waya wal hifz lil awliya izmatu moy nit ñu mussel ko ci mbolém bakkar yi lulu ab yëneentu rek moko éyo waye nit nak ñu wattu ko ba nga xamantene ni dañ ko wattu rek waye bes man na jot mu daldi joom lolu wali yalla moko mom talibé bo mu déssone fa gannaaw ga mo doon maqam serigne bi kon nak lolu liñ ciy déggé moy ñé ba seen serigne ci xol kan mo and ak mom deug deug ak ñi nga xamné dañuy naxanté gis nga bam dafé lam bëgg daf rek nga xamné rita ndor mo leen fa indi won kenn mu jull leen fa gisaat lolu baye bëgg jàngalé né fa khata'un ak njumté go xamné li cheikh yi dafa ñël serigne bi aqwam mo gëna juk wa al yaqti mo gëna yey minal murid ci talibé bi waye inda man aqal fa talibé ba nga xamné dafa xelu talibé bi nga xamné dafa xelu serignam djum sax mo gën ci mom ci bu defé lenen la taltafit li ghayrihi fil alami wa kun kama law kunta duna alami bayne la taltafit bul gestu li ghayrihi ci kenen ku dub serign bi fil alami ci aduna bi serign bobu bu sa yo demé ba japp ci mom bayne na bul gestu ci kenen ci aduna bi ku dub mom bul am kenen ko xamantene ni dang ko outati wala kenen ko xamantene ni dengre dang ko xelatati ci aduna bi kudul mum bul gestu kenen melal ni dal ma'mum bo xamne dañ koy jete imamam nek ci kanamam dañ ko terene ko bul gestu su ko defé na ma'mum ba di mel ci imam ba lazama mum li imam bi def mu dal di ko def talib bi na mel non ci kanam serigne lolo ko lolo bay wax ne la taltafit bul gestu mukkuli khayri ci kenen kudul serigne bi fil alami ci aduna bi wa kun nek rek kama law kunta comme so nekkon duna alami walis aduna bi su fekkone da nga nek fo xamne walis aduna bi yow ak serigne bi rek yene fi nek nga xamne aduna bi sax neeku fi yow ak mom rek yene fi nek nang koy topé nang koy jappé bayni sa serigne jappé ko jappu gu mel nonu borom daaye waxon na ne bo yexé ci serigne bobu nga xamne mo la na ra yobbu ci piyo yalla bi neena waqala ilayhi bi kulli amrika wal takun fi hajrihi misla sabiyul mumghidi neena nanga summi ci mom serigne bi summi sa bepp mbir jox ko ko waye nekkal ci kew nga serigne bi melni xale bo xamé da fay nampu may mel ci yayam mel ko ci serigne bi lolo baye bëgg wax ne bul gestu benen serigne bo xamantene ni dengre mu ngi ci aduna bi kudul serigne bobu nga japp baye ñu bul gestu keneen nekkal rek comme su fekkone yow da nga nekk wulis alam bi da ngay jappé serigne ba nang ko jappé sa serigne bi ndax rafet ak japp gi nga xamné yaang ko japp ak roy gi nga xamné yaang roy ci ak degg gi nga xamanté yaang ko degg yow rek lay jëriñ loxay tax nga gaawa jot ci nga xamanté ni moy say bëgg bëgg ci li ngay dox kon nak la tal tafit bul gestu li khairihi jëm ci keneen ku dut mom serigne bi fil alami ci aduna bi waku nekkal rek kamalakum ta comme so nekkon duna alami wulis aduna bi nang koy jappé mom serigne bi wala fe jappé ko nonu falaysa det moy nek lil moy di ñaal talibé bi ghayru zal wali ku dut wali bi te won cheikh tidiani ma'ar rasul anda yentou bi sallallahu alayhi wa sallam suma mawlahu top kako mengote moy boromam moy yalla al ali yalla mi aji kawé dafa wax ne talibé bi amul dara lo xamé dana ko ñeal kudut ñet ñi ma wax cheikh tidiani yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ak yalla mi nga xamne moy boromam neena ñett ñooñu rek ñoy ki nga xamne wala ñoy ñi nga xamne ñoo ñeel talibé bi motax mu tek ci ne madama ghayruhum bi qalbin la yanal ma'rifata al mawla aqulu bi irtijal bayne madama fek mu ngi sax tayruhum kudut ñi ma wax mo cheikh tidiani yenenbi ak yalla bi qalbin ci qol waxut bil qalbi daf ko muy ma'rifa waye bi qalbin la wax muy nakira bob bi pokot rek la bëgg wax bi qalbin ci xol la yanal du am mom xol bobu ma'rifatal mawla xam borom bi aqulu ma ngi wax li birtijal ci teccetu moy lo xamne dang koy wax te xelato sax teewoo kay da nga gër rek wax manam li muy wax deug la go xamne ñepp ko xam lool la bayine fek ñeneen ñu dut ñe ñu ngi sax ci xol bu mu manti ki doon rek xol bobu du am ma'rifatu billah kon nit ki nga xamne dafa bëgg am fathu am ma'rifa koku na gor golu ba nga xamne xolam bi ñet ñi ñoo ci nekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala cheikh tidiani yaronte bi ak yalla ci bopam baye neena bu fekke ne xol bi dafa am ñeneen ñu dut ñi ñu ci sax koku man na baña am ma'rifatu gi nga xamne mom lay ut heure bu nekk kon nak madama fek mu ngi sax khairuhum kudum ñi ma wax bi qalbin ci xol la yanal du am mom xol bobu ma'rifatal mawla xam yalla aqulu ma ngi wax li bitijal ci teccetu wa kun ma ashiqi dawaman tarbahu wa kun muhibban wamiqan fatuflihu bayne wa kun nga nek yow talibe bi ma ashiqi di andak serign bi dawaman ci lu sax tarbahu kon do nga benefisu bayne nekkal ko xamni da ngay and ak serigne bi ci jamono bu nek waye and ak ruhu la bëgg wax ak xol waye dul and go xamne da fay nek ci jëm ndax dul na heure bu nek rek sa jot ak yoyu man na la may nga nek ak serigne bi waye fexel ba sa ruhu fexel tam ba sa xol lepp doon lo xamne da fay and ak serigne bi baye ñu su boba kon da nga bénéfice lolu nak ma'iyatu gogu dafa am solo moy su serigne boy and ak mom andal ak mom ci yoyu ñu wax fexel ba sa xol and ak mom fexel ba sa ruhu and ak mom su ko defé sa jeriñu man na gaaw lool serigne bi daan nako jangalé pour mu gëna jégué né so bëggé xam ando go xamanteni ni gu dëgg la manam ando go xamné ci xol la ak ci ruhu mu né da ngay xol ko ci lu melni kilim ak komanam mbala lu melni télé ak komanam mu né command bi moy talibé bi kilim bi mba télé bi moy serigne bi tay talibé bi man na jëf ci maqama serigne bi lan mako ko may kando go xamné andona ko mom ndax so fi génné won télé bi ni wacc sa salle ba ci sa buntu kër so bëssé télé bi du changé koku ando wut ak mom waye bi nga nekké ci bir salle bi so bëssé xam nga né dana changé lolu kon moy ma'iyatu go xamanténé ni dafa nekk ci qalban mba tamit ci ruhu lolu la baye bëgg jàngalé la baye lolu xel né la ma'iyatu dafa am solo wakun na nga nekk ma'a sheikh di and ak serigne bi dawaman ci lu sax kon detar baxu da nga bénéfice wu ku nekkal muhibban di aji bëgg nekkal ko xamne da ngay bëgg serigne bi ndax talib bi mbeugël comme niñ ko waxé won kéré moy li nga xamné mo koy jëri serigne bi da na wax né mbaat xubbu dé nga xam jëriñ ba nga xamné arab xubbu lay wax moy fi ni mbeugël né na soko fatha mu joxul habbu ji fi ni pepp né xolal benn pepp nak soko jëmbatoon dim la mëna gënël ci ay meññ kenn xamut nu mi mel mbeugël nonu la mel ci talib bi bëgg gi nga xamné mom la bëgg serignam jamono bu nekk rek daf koy yokku waye jamono bu nekk deng de da fay tax muy dole ko motax bayene man beug giima beug cheikhou jian sax mom lay titero da fa wax ne bi shawqi li shaykhi dawaman ubahi quruni faminhu a'ali al-maqam bayene man beug gi nga xamne dama ko beug cheikhou jian bayene mbeugel gog sax man ubahi dama koy titero kon lolu da fay wanene talib bi beug gi nga xamne mom lay beug serignam mbeugel la go xamantene ni daf koy jeriñ jamono bu nek waye tam daf koy yokku te lolou darsu bi nga xamne moy ñew dana gëna léral lolou baye ñaan yaalla ne ko nilhum wasithum bi qadri sitqin waye kullu muridin wa bi qadri shawqin yaalla mayal matalibey waye dolli len baye ne so len di may kenn ku nekk may ko kem deggom waye may ko tam kem bëggelen kenn ku nekk fi mbëggelam tollu joxé ko qadru bobu joxé ko nonu ki nga xamne mbëggelam ci 10 la rek sokoy may may ko lu toll non ki toll ci 20 ki toll ci 30 ba 40 ba 50 ba 100 kenn ku nek ni dara jaay mbeugel ni eplanté deng de talibé bi tamit sokoy may na mayam toll nonu ko ndeké ci tebbi serigne bi mu ngi ñëwé ci yaw kem ni sa mbeugel ci serigne bi nekké lo tax bayiné wa ku nekkal muhibban di ko xamné aji bëgg serigne bi la waami xan ngay aji sopp ko kon fa tuflihu da nga texé manam falahatu te moy texé bayé né soko bëggé fexel nga bëgg sa sëriñ waye fexel tam nga sopp ko bayé né yoyu ci boko défé rek fo man ci ki jaar da nga am ak texé yalla ñu yalla may texé may ko képp ko xamné yaangi déglu jotaay bi té moy darsu bi ñu ngi gëreem ñëpp ñaan yalla gëna may ñu jaamu e bay ñu kattan go xamanteni inshallah dañ mo tali darsi comme niñ ko commencé barki bayna sallallahu alayhi wa sallam sallu salli ala sayyidina muhammad.